διάβασα το γράμμα σου απόψε. Δισταχτικά ζητάς να έρθεις. Όλα τα εμπόδια σου κόψε. Και μην αργείς, και μην αργείς. Εγώ ακόμα σ' αγαπώ και δεν μετανιώσα, γι' αυτό γυρίσε πίσω, σε παρακαλώ. Εγώ ακόμα σ' αγαπώ και σε χρειάζομαι, γι' αυτό γυρίσε πίσω, μόνη θα χαθώ. Κύλησε στα μάτια μου ένα δάκρυ και σαν παιδί καρδιόχτυπο. Φέρνει αγάπη ως της γης στην άκρη τα λόγια αυτά που θα σου πω. Εγώ ακόμα σ' αγαπώ και δεν μετανιώσα, γι' αυτό γυρίσε πίσω, σε παρακαλώ. Εγώ ακόμα σ' αγαπώ και σε χρειάζομαι, γι' αυτό γύρισε πίσω, μόνη θα χαθώ. Εγώ ακόμα σ' αγαπώ και σε χρειάζομαι.